हाँ भूजा रे ससिया है जैसा मैं भूजा कमिया ผู้ญาติเนี่ยเนี่ยนี่บาบีซัดเสียเลยแต่ว่าดีได้ซัดเสียจริงๆนานๆไม่เจอหรอกดีแต่คาปิ๊ดเอาแล้วซัดเลยผู้ญาติก็รู้ผู้ญาติเนี่ยน่ะมองเล่มไม่ฉะเลยจะมาผู้ญาติเนี่ยเลี้ยงเนี่ยน้อยอ่ะบาตัวจนเนี่ยชิดต๊อดตาเชิญมาเลยเนี่ยจะมาผู้ญาติกูจะตอดตัดดูซ้ายเสียเดียวยีมาตาโกปี้ปี้ส่งเลยมั้ยลูกจนเทมาเลยเนี่ย จนอะเย่ไม่ตอดตัดเดซ้ายเสียเดียวบ่าโตดอะเย่ตอดตัดเดจนอะเย่ไม่สวยจิตโตอ่องๆเตี้ยนตันด้วยมากูอ่องๆเนี่ยอะเย่ดีกาจองดีตะคาเย่ไล่เดผู้ษาก็รออะเย่ตะมาผู้ษาบ่าได้ครับเนี่ยเกเปล่านี่จ้าเดไม่เปล่านี่ไม่จ้าอู้องค์ขันธ์กาถามั้นเลยมั้ยบียาซันเล่นพ่วย ยูดาใจดูละมาใครไหนไงยากะลาเรยะสัวไทซันจูบิจีจอนีแลชอกมีตอกยีหยอกยอกเยแบล็คลีเบไวท์ลีเบแฮนเนสลัมบรานีสกีไนซากีโฟดกาจัมเปญก่อนเยออนดีปุบบาซะบาเยบีดีซีแชจีทเวโน เย็นอยู่บ้องซงปงไตปวนดาอ๋ออ๋อบ้ากันสิมานันดาวินจองกาเยยองเนี่ยไปสิกองดาเอเจตมะพูดาเยตมะพูดาเฮ้ยอัยยาเอ้กูโมก็แหละกูปั้นมวย ปั้นซงผีเมียวโหลนี่หยอกอากิเมียเลยแหละตอบีตอบีตอแกบาโหลจิโลต้องมามาเลย โอ้เบลุเบลุ ว่ารู้เนี่ยกว่าเมียเนี่ยพี่ตอจับบ่ดอกล่ะโอ้เลยเว่นแน่ๆอัยตมะกูตึกกะจะเอามาสอกะซะมาเนี่ยน้อจองแกสอกะเนี่ยดิเมสีตนาเนี่ยปิ้วล่ะบ่าอย่างดิเมท่องแกป้อบ่มาเลยอัยตมะกูตึกกะจะเอาสอกะแกปุ๊บมาเนี่ยเตียซ้อเลยอ่ะมะเปาะอัยยาตอๆแค่แหละหลูเลยบ่าล่ะอะก้องปิ้วล่ะบ่ากูป้องมวยสีตนาเนี่ยปิ้วล่ะบ่าเอ๊ะมาเลยมุ รบมันเลยมุเปียวน่ะดิโลโอเคลูกค่ะวารัวมาเดอูทางไปนอกตะเปลเปตอตอแค่แหละหลูดีกว่าล่ะติยุสิ่งเนี่ยแหละกว่า ฮะสิ่งเนี่ยยังไม่ยอมเนี่ยดิแล้วไม่จิตาหมิ้วฮู้ดิจิรอฉันไปแล้วแม้ฮะนี่มาฉันไปแล้วนายไปแล้วแกเปียวซ้ําทางแก เสลายีติติไปแล้วแกเนี่ยน่ะดิโลยังเปียวหลอเมียนายจิไล่ออกมาฮะล่ะ อ่ะฮะกูมาโกนายเนี่ยไม่เลเซอร์ชิดิเลยเอาเด้อไม่เลเซอร์ต้องโลดได้แหละแค่แหละก็เซนไนดูบ่แค่เป้ไปทางไปมาเลยดิแต่เซนไนดินๆๆๆโลยูโลเซเจ็ดโทดาเนี่ยดิใส่ไปอ่ะพี่เนาะเอออ้อมนี่ฮอปล่ะแค่แหละแค่แหละเอ้ยพี่ญาติโหอะเยยงซ่าย่ะล่ะดิสิ่งเนี่ยแหละว่าอาติสิ่งเนี่ยแหละเอาโซ่เลยอยู่เลยเว้ยแกยอกๆเราตาทําต้องแล้วเราไม่ย่ะหรอกเฮ้ยนี่โนซ่ามาท่องแกอ่ะครับโอ้ ท่องแกโซโมกองมาเลย ว่ารู้เปียวๆแม้นัดท่องซ้ําป้าหมวยมาเลยโมกองโมกองอยู่เพิ่นสร้างเลยโอ้โมกูวะจันวะยอน่ะสร้างเลยกว่ามีกูก็กว่าแกมีกูก็บ่มีกะน่ะสร้างเลยสร้างสร้างบูปิ้วเลยจ้ะแล้วโอเคเอ้าบ่มัดซะมัดมัดมัดมัดยีทาอะๆๆท่องแกเยแสงกูจุโมกองเนี่ย ปั้มมวยสั่นเลยสู่เราก็เมี้ยนๆมาจ้ะเฮ้ยเฮ้ยคุยแล้วกว่าง่ารู้ห่านะตอนนั้นสู้ได้คุยฮะมารู้ก็ไม่คันเลยจ้ะเนี่ยอ้าวแม่ฮะคุย นี่แหละไม่รู้อะแยกออกดาว่าน้าเหรอเมตัดดีหีควบพี่แล้วเค้านางไก่ดาโอเคโอเคเฮ้ยดิแม่เดี๋ยวแล้วเพิ่นควบมาหลูติงเว้ยเว้ยควบจะควบน่ะดิน้ารู้หลูเมียอะแยกออกอย่างนี้รู้ว่าหลูเปียก็นี่น้าเปียกูต้องล้างออกมาเจ๊งดิเลยเฮ้เจ๊งดิเลย บ่มวย ဘေးဘာ ဖိုးစငယ်ရင်ဆို မင်းတို့ကတော့သေသွားရင်တော့ဒုက္ခပဲမောင ်ဟာဘယ်လိုစိတ်ယူပေါက်လာလဲဟာမိုးကောင်းက ငါစဉ်းစားနေတယ်ကွာဒုမဲသေသွားရင်လေ မ သားလေးတွေဖြစ်သွားရင်တော့ဒုက္ခပဲပေါ့ဟေ့ ဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လို ဟာဒုသေသွားရင ် နတ်သားဖြစ်မှာကိုစိုးတယ်လို့ပြောနေတာပါမောင ်ဟာနတ်သားဖြစ်တော့ကောင်းတာဘောကွာ ထက်တည်းဘယ်ကလာကောင်းမှာလဲ ဟမ် နတ်ပြပါရဲ့ဆိုင်မရှိဘူးဘိုးဆိုင်မရှိဘူးလေဟေ းဩဆော်ရီဆော်ရီဆော်ရီကိုမှားသွားတယ်ဒီတက နတ်တော်ကမှာမမွေ ဟမ်ဟမ် နတ်တော်ကမှာ နတ်တော်ရဲ့နတ်တော်ရဲ့ဟိုက်သူ့ကိုခလေးသေးချောင်းနေလေတူတယ်ပါမောင်လေး ဟင်ဒီမောင်မလေးက ဖယားဖယားဘုရားဘဂဝါအရာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာပြည်စို့ဟေးပြည်ကြစို့ပြည်စို ့သမ္မာဥပမယ ဟမ် ဖယားကလည်းခလေးသေးချက်မလေးသမ္မာတော့ဟိုမိုက်ပုံနေရပါမောင်လေ းဖယားဖယားဖယားဖယားတပည့်တော်သူတော်ကောင်းလေးတွေကိုပြင်မလာပါနဲ့ရှင်ဖယားဖယားတပည့်တော်ဘဝအဆက်ဆက်ကပြုခဲ့တဲ့ဒါနမှုသီလမှု ဩတော်သမ္မာပမွေရဲ့အရေးကြီးဆုံးသောနေပြီးရေခွက်နဲ့ရေခွက်တော့မမမနေတဲ့ကောင်ကမြောက်ဘာဒါနမှုလို့လို့တို့အိုးအဘိုးရေရောက်ပြောမနေစမ်းမနဲ့ကလာတော့ကြည့်အောင်ဟိုတော့ကြည့်အောင ်ဟေးဒါလေးတစ်ခုတော့ခွင့်လို့ပါမောင်ရဲ့ကနာနာ မလိုက်ရှင်လည်းနေကွာငါဖတ်တော့ငါတော့ကြည့်မယ ်ဟာဝင်းစားခလေးလေးပါလားပါမွေပါမွေ ဟဲ့ ပါလာပါဟာ ဘာ ခလေးတယောက်က ဟေ းဟုတ်လား အေ းအေး အကြောင်းလည်းငုတ်တထောင်းပါရဟာ ဘွားတာပဲ ဟောဒါကတော့ဘာဘာဒီများရေးထားပါလိမ့်ဟာ ဟမ ်ဤခလေးဒီ6ရက်6လ80ခုနှစ်ရှင်းနိုင်မှာမွေးစီဤခလေးကိုပေါရသူဒီဤငွေကိုယူ၍ခလေးကိုပြုစုပါကဒီနေ့ယေရှုဆက်ပါမယ်အလို ဟာ ဟေ းမိုးကောင်းကြီ းဟေး အခလေးကဘွေးစီရေးနဲ့ကွာ အဖေတို့ အေးဒါဆိုတို့ရန်သူပဲတို့မွေးလို့မဖြစ်ဘူးမွေးလို့မဖြစ်ဘူ းဟာခလေးပတ်ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကွာ ကဲ ဒုက္ခတော့မဖြစ်မှာဘောကွာပတ်မှုရမော စိတ်ကောင်းပေါ့ကွာစိတ်ကောင်းပေါ့တို့ဒီပဲတောင်းအလီဘူးအနိုင်နိုင်ဒီငချို့အတွက်နိုးဘူးရှာရင်တော့စိတ်မချောင်ပါလားမိုးကောင်းရေမိုးကောင်းရ ဟာနိုးမတက်နိုင်လို့နိုးမတက်နိုင်ရင်လည်းကွာဒုတော့တဲ့ရဲ့သာတက်ပြီးတော့မိုးရအောင်မရှိတာဘောပတ်ဖို့ရ ဒါဆိုရင်စိတ်ကောင်းနေကြစိတ်ကောင်းနေကြဘော မိုးစိတ်ကောင်းနေကြဝ ါစိတ်ကောင်းကောင်းထားပါသမီးရေလူဆိုတာကြီးကြီးငယ်ကြီးမခွဲကြပဲတရားရတာကြီးပဲမဟုတ်လားတရားနဲ့ဖြေဖို့ကွယ ်သမီးတိပါလေမိမိဒါပေမဲ့မောင်နဲ့သမီးကိုမိမိတို့သဘောမတူလို့သမီးနဲ့သမီးချစ်သူကွေးခဲ့ကြတယ်လေ အင်းလေ သမီးတို့လူငယ်ချင်းလူငယ်ကျူးကျူးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ကိုသမီးမရှိမကြောက်ဖဲမိမိတို့စုပူနေကြတယ်ခေခေခေပြေးပြေ းပြေးမင်းမေမေတို့လည်းသမီးကိုအတတ်နိုင်ဆုံးလက်ရောခဲ့ပြီပဲက ွခုလိုမောင်မလေးတိုက်ပွဲမှာကြာမောင်ကိုစားချရမယ်မောင်ရှင်နေတတလေးရလေသမီးမဆုံးရှုံးအောင်မမေးဆုံးရှုံး အေးကွယ်စိတ်ဆင်းရဲမခံမနဲ့သမီးရဲ့ပျောက်တော်သူရှာရင်တွေ့တဲ့တည်တော်သူရှာရင်မေ့သွားမှာပေါ့ သမီးတာတာလေးရောသမီးတည်တဲ့အထိသမီးဝမမေဝမမေသမီးဝ မိုးကောင်းလေ ဟေး ဟေးမိုးကောင် းဟေ းအာဒီမှာမင်းသားငိုနေပြီကွာနှုတ်တိုက်တိုက်သမောင်းကွာ အာငါ့လိုကနှုတ်မောင်ထွက်တယ်ကွာမင်းကလည်းခဲ့တာ အိုးနှုတ်ပြောတိုက်ဖို့ပြောတာပါကွာငါဒီမှာခလေးကြီးကိုကျောင်းနေလို့ကွာ ဟ 哦，哎，给，这地方咋也都差不多，这边咋个也飘不带门哦？走，把把的小姑娘把的，马马路马路马路嘿，马路马路马路，没飘带门，光没飘带门哦，咦咦咦，好比，给摇摇摇，数数数，嗯，高压路呢？没收钱，没到哪，没带门路呢？把那带几把的家伙了？马路面也到新路面，我张工表呢？我不想那个，我到家了，知道吗？嗯，木头嘛，有马路，要看的了。 老大，老大， 喂， 我今天没搞完，我说一的八家米一挂， 就看我呗挂。 哎，就看中你呢，过大我呢过呗，过路，毛衣八家毛衣一衣我就没了， 给一百挂，一百挂。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦 哦 没能看大红边比前面黑大呗？ 啊，别呀，没过路。地大红，天大快比的在面，谁天长家嘛呗？俺们阿姨问的吧的瓜， 给高阿姨，没几码偏了，面面几瓜。那么没把的衣服俺叫人来洗，没洗的俺啥了都不会打捞洗多比。 母狗，母狗，啊，地狗，哎，来着，走你家吧，贝拉。嘿，母狗，母狗， 啊，贝拉来帮我呀，没来过。 哦，哈，爸比也马龙过，我妈妈家屋的，你讲你我你家的，那的我的，努米帮接下来家的处理的，那让没么努不了过。 没努了，没怕他们努口袋来过。他们那说是用这样买过， 没呀不过，这样的，到了半年哪里都那么的，嗯， 好的了，你有，那木头带来我们，咋哩？给给给，木头你把挂地吧，挂地吧，挂个，对吧？哎呦呦呦呦呦，就是就是就是就是就是，啊！你到路上没到过，八妹， 哎， 你到路上没到过来过？ 哎呀，哎，你讲高呀，你在那家风起边的住的过，给，你就说牛牛牛， 八妹，哈八妹， 哎， 你白路路都会搞，搞一个， 哎， 他多到出来也叫你哦， 伢子把的过木高嘛，阿在你那嘛。 啊，这个把你小路的那路，哎呀，那是要跑的吧？哦，那个八妹， 耶， 哎呀，那那是要跑的，没到不了啦。 那到不了毛板木，高压我带没路，高压我带没路。给，你在那家毛个，最大最大个瓜，给哟，高压中档。 啊，抓皮抓皮，高压的也是马皮吧？皮呀皮呀皮呀皮呀皮呀。 给你来木个，哎。明讲湖南味啦， 八妹， 哎， 你身体别呀，不要那么嘛，啊，对劲的话， 他身体比龙好苦瓜，明讲高阳湖那里，哪里路啊？越南路子呢？要漂皮，木皮一光带大，对，哈哈哈哈哈哈，高阳木皮一光皮，哈哈哈哈哈哈。 别那么有表吧行？ 别，别别那么有表嘛了。 行，我可里别别你要东西你留嘞。 你要干嘛？今朝个别那么旺嘛？ 不 着。别那么旺不别？哎，那我做事吧，你这干嘛？那个别那么做事吧，罗哩。都搞到哎嘛讲哎吧，都那么个。 哦，小人家行。给给，别那么旺那么没表。 没搞嘛，没搞嘛，行嘛。 嗯，好比。 ဒါနဲ့အမေနာမည်ရအောင ်အမေနာမည်မရှိပါဘူးခင်ဗျာ ရှင်မင်းရဲ့အမေနာမည်မရှိပဲနေမလားရှင်ပြန်လဲစဉ်းစားစမ်းပါဦ းကျွန်တော်သိကိုမသိတာပါခင်ဗျာ ဟင်တော်တော်ဦးကြောင်ကြောင်နိုင်ရဲ့လူရယ်နော ်ပြောချင်ပြောပါခင်ဗျာ ကို့မိမနာမည်တောင်ကိုမသိလို့ဖြစ်မလားရှင ်ဟင်ဩဖျားပေးပေးကြမ်းပေးပေးပါကျွန်တော်လူမျိုးစစ်စစ်ပါဆရာမရယ ်ကဲရှင်နဲ့ကျမနဲ့စကားပြောရတာအုံလုံးချောက်လာပြီ ဘလို့ပါဆရာမရယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဒီကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတောက်ရလို့မွေးစားထားတဲ့အတွက ်ဩဩ ဒီကလေးအမေဖေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါဆရာမဟင ်ငါသားလေးသာရှိနေစူဒီကလေးနဲ့တရွေတည်းရှိမှာပဲသားလေးသားလေးကန်ဆူလိုက်တဲ့သားလေးอ๋อคลีมิ้นน่ะเมียบ่ดูเลย ฉันน่ะนั่นนี่ก้าวละบ่เสี่ยมา อ๋อๆมิ้นน่ะเมียก้าวยะล่ะ โอเค เก๋ရှင်โหเบิกกะเสี่ยมาซีมาดิဖြတ်ป้ายนี้อยู่อีจ้างวินจีตั้วตื่นไล่บ่นะ โอเคชามา ရှင่มิมิ เอ๊ะ ตะมี้ดินี่จ้างมาคลีเดียวตุ้ยเก๋เลยมิมิอ๋อตะมี้เอ๋จ้างมาคลีเดียวตุ้ยดาเมียอซ้านลุโลအင်းကျောင်းမှာကလေးတွေအများကြီးရှိတာပဲ ။အာဒီလူမဟုတ်ဘူးမမေ။အ ေးဘလို့လဲ။ ဒီကလေးရဲ့နာမည်ကကောက်ရာတဲ့ ဟုတ်လား ။လူမျိုးဦးကတွေ့လို့မွေးစားထားတာတဲ့မမေ။ ဩ။သမီးရဲ့တည်သွားတဲ့သားလေးအရွယ်လောက်ပဲရှိတယ်မမေ။ မမေသမီးလဲတဲ့တန်ရုံးစဉ်ကြီးပါလားကွယ ်။ ဒါပေမဲ့ပြစ်လိုက်ဆမ်းပါသမီးရဲ ့။အိုး ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လေဒီဆီယာမအလုတ်ကပါလုံးဝထွက်ပြီးတော့အနာယူလိုက်စမ်းပ ါရှင ်တမီးအတွက်စားဝတ်နေရည်ဒီတက်စားမကုန်အောင်မမီးတို့ရှာပေးထားပြီမို့လားတမီးတို့ ဒီလူမပြောပါနဲ့မမီးရေတမီးသားလေးတည်သွားကလေးကတမီးကလေးတွေနေရတာပျော်တယ်လေဒါကြောင့်တမီးကြောင်းစီရမှာအလုပ်ဝင်လုပ်တာပေါ့မမီးရေ အင်းလေထားပါတော့တမီးဟာမမီးစကားကိုနားထောင်ဖို့တော့အချိန်ရောက်နေပါပြီတမီးရေပြီးတော့တမီးကိုကိုကြီးကလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးမို့လား ตะมี้มิมิสกาโอเบรงอ่ะตุยผีแกหลูแลมิมิเ ออืมตะมี้ก็တော့ဒီလိုပဲပြောတော့မှာပေါ့มิมิตะมี้หมองจုံเนี่ยยีซาผิดตรงน่ะแหละเจมี่เนี่ยเล็ดถัดไปผู้ပြောได้จ้าแต่ก็คลีเดียวเว้ยอ่ะได้อสินที่อ่ะตะมี้อมิสกาโอน้ําไม่ท่องได้ปูแล้วตะคาบ่าไม่หุเตสิตตาเดียวเนี่ยยินทวยผู้ไม่ม้วยเสียจริงหร อมิมิหมองตีตัวมาบิหมองมาต้ายผีด้วยอึดปี้เสร็จตัวได้တန်ပီရဲ့သားကောင်းရတနာတူပါမမီ ။အိုးတန်ပီရဲ့သားကောင်းတွေပါလေတော့မမီမသိဘူ း။ သမီးရဲ့ဘိုက်ကိုအဖြက်ချကိုအတန်တန်ပြောခဲ့ပေမဲ့သမီးမနာယူခဲ့ဘူ း ။မွေးပြောင်မွေးခဲ့တယ်။အေးလေဒါလေးထားပါတော့အခုဂျင်မီကပြောတယ်။သမီးကိုသူမြစ်တာစေမြစ်တာမနဲ့ချစ်တာပါတဲ့ ။ ရင်ရဘူးလို့ခလေးဆယ်ရောက်အမေဖြစ်ပါစေတဲ့။သူသမီးကိုလက်ထပ်ယူပါရစေတဲ ့။မဖြစ်ဘူးမမီ။အာမဖြစ်ပါဘူး ။ဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲသမီး ။ ဒီမိကငွေရှိတယ်ဂုံရှိတယ်ရင်းကြီးမျိုးတွေဤ မောင်တည်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းတမီးအိမ်အောင်မပြုတ်တော့ဘူးလို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားလို့ပါမမီ ဟဲ့လူဆိုတာတီးကြင်တာတီးဖွင့်ကြင်ကြံဖွင့်ဆိုတော့လို့မမေတို့မိဘတွေမှာလည်းအထင်းများချင်းလျင်ဝင်ငါအင်းဆိုတာရှိတယ်တမီးဒီတော့ဂျင်းမိကိုယူဖို့အញ្ញံဆုံးစဉ်းစားပါဒါပဲ မမီ ပြာ အရက်ကိုဘာလို့တောက်ချင်တာလဲ ဟာမူးချင်လို့တောက်တာပေါ့ကွာ မူးတော့ဘလို့နေရသေးပြီ မူးတော့စိတ်ကောင်းတာပေါ့ကွာ ဒါဆိုဒီတန်ကြီးကိုကပ်ပြီးပေါ့ဒါဆိုလည်းမူးတာပဲမဟုတ်လား ဟာကွာတောက်ရငါ့ကိုချွတ်နေပြန်ပါပြီမူးကောင်းရင်လုံးသားမအောင်ကွာကဲ ကဲသားတောက်ရ ခင်ဗျာ ဆီယမဒီနေ့ကျောင်းမှာဘာစာသင်ပေးလိုက်တယ်လဲပြောစမ်းပ ါဆီယမကပြောတယ် သူ များအတက်မတက်ရဘူးတဲ ့ဟုတ်ပြီနောက်ပေါ့ နော်သူများဥစ္စာမခိုးရဘူးတဲ ့ နော်ဒီရင်းရမပြောရဘူးတဲ ့ဟုတ်တာပေါ့ ပြီးတော့အရက်မတောက်ရဘူးတဲ့ ဟာမင်းဆင်မကဒီလိုပဲပြောတယ ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်ပြီဝင်းရဲ့ ဟာဒါကတော့မင်းဆင်မကသူကမတောက်ဘူးပဲသူများတောက်တာကိုမတောက်ရလို့ပြောတာတော့မတောက်ပါဘူ းဒါဆိုတောက်ရတောက်မယ ်ဟာမမဒါတော့ချမ်းသာပြီပါကွာမင်းဆရာမပြောသလိုငါတို့ကလူမိုက်အဖြစ်တွေပါရှင်းရှင်းပြောရရင်အရက်ကိုမတော့မနေနိုင်လို့တောက်နေရတဲ့ဘဝမျိုးပ ါဘာလို့မတော့ပဲမနေနိုင်ရတာလဲတပည့်တူ အဲ့ဒါတော့ဖေဖေတူလုံးဝနားမလည်ဘူးအဲအဲ့ဒီအရက်ကိုမှဖေဖေတူမတော့ရရင်လေ ini tone let we look need more pan need it. Dago saw ma alo nganya ye yadwada. Kuso pepe dudo bawaha. A ye ye ye jon we pini bi kao ya ya. Tazo mato ben ni bo. Keba za ye toa sali bari toa jatwa. Mene go jang de ya mo mala. Okay. เกดเบรูทีนี้เดเบรูเสียมาปัญญาไม่ရှိတော့ตะทีตาจ้างอูเมเมเตียวชิมัดแต่ยะไปพะยะเมเนาะเกมังก้าวยามีอีพี่ซันโอเคเสียมาน้องเงยยินด้วยนาบีเตยอชีเตยออคาตีวายาเวโหปีตะตวยเจดาโหปีมังก้าวยาเตยโตบาล่ะหิดาเนเอริกะเปียวอตะทูอะสะตะเลตีล่ะโอเคตีวาเลเสียมาฟ้าตงเสียโตวาอืมโหเตเกคลีรู ไอ้รอดีกระเปียเรียะตะเทตาลีหลูไม่ผิดอ๋อซาจูซาจาเมเนาะฮี่มังกอกยะบาซาบีบะเลย เอ็งก็ทะมิ้นซ้าละบาเลยเสี่ยมาอืมถ้าสู่ทัศน์นี่มาป้อดาล่ะเสี่ยมาเนี่ยดูดิทะมิ้นซ้าอ๋อเนาะจนเราไม่ซ้าบ่อู้เสี่ยมาเสี่ยมาซ้าบ่อ๋อลาบาเสี่ยมาเดี๋ยวดิทะมิ้นนี่ปูบาเด้มองก๊อกยายอืมเดี๋ยวเสี่ยมาประสงค์ลูกสีเนี่ยเห็นฉิดละดิไจ่ตะมะไลไจ่บาเลยเสี่ยมาจนเราอีมาดามุไม่ซ้าบ่อู้เสี่ยมาอืมบ่าฮี้นี่เนี่ยซ้าอะลูเลมองก๊อกยายเผเปวานแท้หิงแท้หิงอืมเผเปดุแท้หิงเบ ช่วยดีเปล่าตาพี่ไปก็รอเฮียต้องสู้รอตัวเนี้ยแท้เตี้ยปู่ดีเลยเอ้ยตาเนี่ยไม่จ้ารอไม่ใช่กูละเองพี่ไปว่าสู้ตาเนี่ยไม่ไปดูได้เองตาไม่มีก็ตาไปดูบ่เฮ้ยตาดูมวยล่ะฮ่าๆไปก่อนมูก่อนเอ๊ะงาโหไม่แม่งมาดูเปล่าไล่จ้าบ่ห่อล่ะไปก่อนพูดดูก็เลยจะมากว่าเนี่ยเลยอ๋ออะไรกันซะซ้าอยู่ดิดูมวยล่ะ ตู้เพ่งอ่ะมามวยไหนหนูจะเสียอยู่แก่ไปควยมวยอ่ะซิล่ะซ่าเพเป้ว่าเฮาได้ล่ะเพเป้ตู้เปล่าล่ะเฮาจะว่าเฮาได้อ่ามาห้องแหน่มาเพเป้ว่าเนี่ยเพเป้ตู้ก็อยากจ้าจี้ด้วยเว้ยบ่รู้ลูกพี่ตากูมวยแหน่มาเด้ตากูบ่อยากว่าเนี่ยเพเป้ตู้เยตากูโทรมาจ้องไม่มีบ่ดูได้หิง อีกเว้ยเสียมาเลยมูไม่อยากมาลูกที่มาบาลาอุ้ยเว้ยอืมจ้าเนี่ยมันก็อยากอ๋อจะมาโกรธเพื่อว่าลาจูมาบ้างฮัลโหลเขามาเพื่อว่าลาดิเฮ้ยตาเขาอยากขึ้นยังจะมาเพื่อว่าลาจูบีเลยกว่าอืมเสียมาบ้างฮัลโหลเดี๋ยวเราเสียมาโอเคเสียมูไม่อยากมาบีที่มีอยู่เองโอเคเดี๋ยวเขาอยากเนี่ยด้วยมูกันอยู่ก็จะตัวรอโอเค เดี๋ยวมาตลาดตัวไหนเนาะอีกเว้ยอีอีอีใช่ไหมย่อที่มันจะเอาที่ก็จะเข้าตัวนี่นี่ภาษาเสียงใช่ไหมดิอ๋อไม่ได้ใช่ไหมเลยใช่ไหมดิฉันเอาก็ที่จะเปลี่ยนตัวเลยใช่ไหมดิย่อไปย่อไปดูว่าที่ไหนนะที่มาเช่นที่มาโอ้ดูเลยไม่ตีบ้างที่มือเลยทั่วตัวเพียงมาบี เสียมาเนี่ยจังสินเนาะมีเป็นเสียที่อยู่สองหลานลูกเอ้าคือจังตัวเองเนี่ยลาเปลี่ยนไปด่ากูเฮ้ยเขาลาเสียมาอีหลีแต่ตาพี่ไปวังอะไรพี่นี่เลยมันนี่ก็มวยจีเจ้าทศเสียมาเองโอ้โหเฮ้ยกูมึงก็ชิมพี่นี่เลยฮัลโหล พี่อะไรสิอ๋อจ้ะแต่จม้าจังพี่อะล่ะบ่จม้าใส่ไม่ก้าวมาหรอกสิใส่ไม่ก้าวมาพี่บ้านเนี่ยจม้าเหรออะกูตัวเมียรู้กูจี้ล่ะโอ้กูก้าวอะไรนี่ไม่ก้าวนี่จ้าเนี่ยบาดิช่องเปียวนี่ล่ะนี่ห้อเด้อสยามมาเหยะเมียก็แล้วพะเองเนี่ยช้ามาช้ามาบาดิช่องเปียวนี่มาแล้วไม่ติดเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยกูสิมาทาพี่แล้วดิ้นชะนี่บ่ล่ะเอ๊ะไม่ตอรมันเหลือได้ก้าวมาล่ะ อุโมงค์จม้าจังคุลุพี่อะจม้าตั้งมามาเลยสิเนาะบ่รู้บ่อุสยามมาเหยะอะพี่หลุล่ะตะดาทะเปวังก็สยามมาตั้วซุยบาเป็นลุล่ะลุล่ะยกแม่ลุตะดาทะเปดูโกเนี่ยก็ท้องนี่เด้สยามมาเหยะโอ้เฮ้ยก็ก่อยะจ้าอะต้อมมาเมียสิกว่าโหสยามมาสิสยามมากูจนต้อมมามาเลยสยามมาดิกงบาดิชอบเปียวนี่แลไม่ติดอุสยามมาเหยะมองก่อยะเนาะเมียสยามมาสิมาบาดิชอบเปียวนี่ล่ะดอดๆโอเคสยามมา ดาวไม่เจอรอบ่าวสากะรอสยามะโกทะเปวังก็ฉิเตะโลเปียวท่าดาวโจไม่รู้เว้ยอู้ทีบ่สยามะก็ไม่เจอแน่สู้รอดาวไม่เปียวรอบ่าวสยามะเฮ้ยพี่กองนงเอาสงสัยพูดนี่บ่ล่ะหึสยามะอ๋อจนสยามะโกต้อมมาเลยสยามะสยามะสยามะก็ไม่อยากรู้เปียวเลยเนาะพูดเต๋นี่พี่เปวังก็เล่นนี่เด้ไม่อยากรู้ ตัวอะไรเนาะสยามอ๋อโอเคทุกข์โอเคอุโมงค์ทำไมฮะจะมาเนี่ยนี่จ้างเสียงอ่ะเปลี่ยนมาแทบไปวินจี้บ่แม่เนาะจะมาขึ้นอยู่บ่อุโมงค์เด็กก้าวโมงค์ก้าวโมงค์ก้าวเอ๋อโอ้ง่ากองนี่เสียงเนี่ยกองจำล่ะไม่สิหมอเฮ้กูปั้นมวยจิซะนี่มานี่ช่วยๆหึกูปั้นมวยที่มานี่ล่ะล่ะหิง เขาเดี๋ยวเสียมาเย่อ๋อเอ้าตายเอ๋พี่เบตุ๋อตุ๋อตาดูเนี่ยตุ๋อดูเนี่ยอะไรเสียมาเนี่ยตีเลยมั้งล่ะตีอยู่เนี่ยพี่ก็ไม่เลี้ยงกว่ามิ้นพี่เบตุ๋อเสียมาเย่กูยิ้มกุยเอี้ยมิมิเนี่ยสกามีอะไรทัดตัวละกูมาเปลี่ยนด้วยจ้าล่ะลิมิมิมีอะไรเป็นเรื่องยังวิ่งตาไหนไม่เลี้ยงกูกุยเนาะที่ฉันเนี่ยนิบ่าวนิมารีมิมิกูกูเนี่ยปีจ้าไม่ชูเด้มาลาจังอ๋อ ตุยยอกจ้าหยาดตัวมาบีกูกูเยอ่าเฮ้ยโมกาวโมกาวอ่าดีกองขอลูกต้องมาจ้าတော့ပါล่ะทุกข์เอ้ยทำไมมีโมกาวโมกาวเอ้อะสิซ้อลูกหน่ำย้อนลายีโมกาวเยโมกาวเยลูกเดียมาอะสิซ้อลูกหน่ำย้อนลายีโมกาวเนี่ยอะไร ไม่ยังบอกว่าเรื่องงูนี่แล้วนะฮะฮะมาเรื่องนี้บ่ฮะแต่ไม่ใช่ว่ามึงกว่าเสียมีอะไรมีล่ะลูกไอ้ก็มึงก็ฟาดูฟาเขาแต่งงานมาอัดทุยซงอังเงยซงตู้นั่นไม่อยากทุยทุยเลยเฮ้เฮ้เฮ้ไปถ้าสุดหันจ้าระบอกว่าไปบ้าบ้าฮะหันจ้าระบอกว่าบ้าเปล่าอ๋อทุกอะไรเสียมาว่ามีนมาสุร ตาด้วยหันจ้าระบอกว่าน้อน้อน้อน้อไอ้กูกลัวป้ามวยอ่ะไม่เป็นป้ากลัวมิ้งก็เลยงานนี้มิ้งเนี่ยฮะจะซื้อนี่มาลูกอ๋อป้าโตกูกูไปกาเล่นยังมาดิแค่นี้กูกูรู้เหตุการณ์ที่จังพี่สุนิมาลีตีพี่อ่ะสิโอ้ท่านละโอเคตีอะไรนิมาลีตีอะไรเฮ้ยก้ามัวอ่ะมิ้งกูไม่รำมัวกูว่างากูไม่รำอ๋อ ตีบาร์เรบามัวยาเมียนเล่ากับพี่อะไรอ่ะรอรีพี่มันมาสู้รบกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ကဲတွေ့တွေ့ချင်းကူကူကြာရင်မိုးကောင်းအခြေအနေကဒီတဲ့ဒီပို့ချိုးနေမြန်မြန်ပြန်တော့ပြောပါစီကူကူရဲ့တွေ့တွေ့သိချင်လို့ပါကဲပြောပါစီတဲ့သူတွေ့တွေ့သိချင်လို့ပါလေကဲမင်းစိုးကြီးတဲ့ကလေးအေးပပီသေသွားဖို့ကောင်းတာကွာစေနာလေးစေနာလေးဩဘာမွေဘာလို့မင်းရမလေးကို ကောက်ရကိုကောက်ရစင်ခါကရခဲ့တယ်ဆာရခလေးကိုကြက်လိုက်ပါလားကွာမင်းအော်အော်အေးအေးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနေအောင်နော် 哦，腿腿够抓住了没？ 够了，够。 啊，黑哥。 哎。 哦，明不在看那背朝，我将来嘛在家吃表。对了。 哎，八卦，八卦有什么？什么？ 行。 什么股？就那面面筋个这个，就那七米的吧的。 哦。你妈的。 行。哦，哥哥。 哎，你讲你妈的有牌的表弟了？嗯，表咱妈妈。 爸妈妈表我过。我爸妈妈表我不哦。龙丹没叫破开找你了吧？ 给，要你妈的。 好给哥哥。 好的，啥高压哦？高压中啊，我这汤呢，啊，都把那的三月。 那什么？一克里的，超越超拉。七十五年，伢新阿姨妈母的，伊克里个高压度里，因为个愉悦，克里个表示吧，接受十八年。哥哥， 阿柔， 这克里啊，你妈哩克里伢骗你们那么对不？ 嗨。哎 嘿， 把表人你妈的， 狐狸， 高爷哈，你妈的也可以，好了， 什么？ 是， 什么？啊表，表， 这个， 妹妹， 我你妈个，啊表是怪爷没要的不？ 嘿嘿嘿，对吧的瓜，对吧的？ 毛不哥哥，毛不，你妈的，哥哥先别玩命。姑姑出大病也能办，你妈哩吃个姑叫你，那屋头房主用点了嘛吐他家吧哩，今来的你家嘛有没收皮萝卜？姑叫嘞虽然出大哦，你妈哩你姑叫，只要你这样就弄点点公文章，妹妹这边姑姑偏不留给家里哩。大妹妹，你妈哩呀，都不问住了，嘛熬面给妹妹。你妈哩，我母给嘛，姑舅带回嘛家多哩，收了这些伢路。你妈哩，大哩只要母哩，收了他这些伢哩。大哩也念叨，念叨我们念叨伢妹妹表露对比，苏拉达对了呀，娃的姑姑耶， 对了呀。嗯，骗嘛骗啊，你他妈的！ 姑姑， 爸如， 对了哟，非得叫他记账。 好的，姑姑嘞，面目嘞在哪位？ 哦，姑姑啊哩，咱妹妹嘞也那么多来。 嗯。当初高衙门妹妹那边带路表达不好了， 我骗奶奴，我们表奶奴哥哥，妹妹呀，啥的呀，都把我们都给没查了，我们老婆我们表奶奴哥哥耶。 给，你妈哩？ 是。 当初妹妹我说没几没钱。 我给哥哥，你妈哩多没呢？哪里有其他来帮哥哥耶？ 哎， 多没呢哥哥？ 哎， 帮没？八妹， 哎， 明年嘛我阿米罗布， 八卦， 明年嘛我阿米罗布， 阿米罗， 啥个罗？九八个，玻璃个，一粒粒漂露金的， 啊， 古罗漂毛古说的，乌苏呗，嗯，多比多比，明年啊，跟你个啥比罗？要怕么多罗布？打呗，打呗， 哦，明年讲嘞，我个多巴结哦，明年背啥没啥哩？咱们个朱庄山呢，归咱来没？谁啦？ 哈哈哈哈哈！俺妈要怕鸡么？在这别开吸引力，不要八卦，不要嘛什么吸引力，困了吧？喏，嘿嘿嘿嘿嘿嘿。 嗯。 哦，说不咩？啊，不要，哎呀，对呀，那倒嘛，连天嘛不挂，给不要，把别吸的嘞。 啊，也倒的。 啊，大家都没来倒大呗。 没嘛来啥的？ 没爸爸的。 赔了钱了。 啊，没得问呢呗。 一家就是我住 妹妹， 哎， to come me, my mum, she's an enemy. The me woman may be one yabulo. Ba me, Lule, get me. Hurry, sir, but do ye, Alemi? The me is our bear, Yadalin. Design him, hope me. The me at Baliu. The me can't wait, Harry. Hold on. นี่บ่ตะมี้อ่ะพ่อมาอมีอเนเนี่ยเสดนาเลยล้นตัวดาวะเยสะไล่ตะมิมิเยสะไล่ตะตะมี้ตาลิโอมิมิปิไล่ตอลิตอยาถ่าเลยลูกอ่ะปะตูมัดตะแลมิมิติโหเลยตะมิมิมิตากูกูก้าวยาถ่าดาบ่มิมิเยบ่ากูโกฮ่ออดีเนี่ยทุ้ยๆบ่าล่ะ บ่ามาเปียวนี่จ๋าล่ะเล่ฮ้อมังจิมีบ่าล่ะเดะละเล่ลาล่ะเล่ลาลิกวยบ่าเหยหมอบ่าวอันนี้ทุ้ยๆเนี่ยอันดีรู้สีกูตะตะลาแก่ดาบ่าแกมิมิตะมีตะตาสีตั้วละเอามั้ยฮ้อเปียทุ้ยๆก็เบ็งก็ตาๆฤอยากนี่ดาดงดีโลบ่ากูจิมิจม้ายินเนี่ยลวยพี่มวยท่าเดจม้าตาลิโอะกูจม้าเปลี่ยนตุ่ยหะลูจม้าตาลิโอตั้วขอมะลูบ่าหึฮู้ล่ะอ่อเว่อ่อเว่ ฉันว่าแล้วคลี้สุใต้ฉิดตะดาโอ้ใช่แกบ่ตะมี้เอตะมี้เอจิมี้เอมิมี้เอตะมี้กูกูเนี่ยตะมี้ตาตาลิสิโอตั้วจ๋าซุฮ่าเสี่ยมาตาลุงกูแลๆกันนี่ล่ะ ဟုတ်တယ်တိုင်းဒန်းနဲ့တားပြီနေရောက်ကိုရှိပါလေဆရာမရေအော်အရင်မိမ့်မဘို့ရွှေဒီရွှေခုမိမ့်မဘို့ငွေဒီငွေပြီးပါအောင်နောက်တစ်ခါတောက်လိုက်ဆိုညီညာညာချာကြလေမူပါလို့ဩလေးလေးဩလေးချာပါလေ เฮ้กองป้าม่วยอะเปียอะมิมิฮะเมมิเฮ้กองป้าม่วยเฮ้ฮะล่ะกว่าอะซ่าลงอะเตกแควกุมิโซเอ้ฮึเตกแควเอ้ยเนี่ยใส่ท่าเลยกว่าฉะปิดซะมาอ๋อแกเดี๋ยวหนองนี้โหลฉะบ่าวล่ะกะยะฮะตะพลาตะแควหลอกบ่ลิฉะซะมาย่อซ่อเลยยาบาเลอ้านน่ะโหลล่ะ อามนาบาเนอะเยซุบีดาลงนี่ล่ะเจซุติมาเลยครับเนี่ยเจนเอาอะเยลงอ่ะไม่ตอดตับป่ะอ๋อหุล่ะตอดๆซ้าๆลุมิ้นตาเด้ไม่ตอดไม่ซ้าลุนอเด้ครับเนี่ยจาบ่มาบ่เอ้ากว่ากูโกโกโกโดดีลุงนี่เนี่ยอะเยติตอดนี่จังลุผิดมะล่ะหึเฮ้กองป้ามวยครับเนี่ยนี่คู่ละที่ไม้ลงจีลงแม่ล่ะหึไม้มาเป้ซ้าละไม้มาไม่อยู่เว้เนี่ยอะเยตอดตอดเด้ ตัวน้อมบ่บ่าวอ่ะดิตัวน้อมบ่บ่าวมองยังอ่ะย่อบ่าเลยตัวลุมิ้นตาเลยบ่าจ๊ะบ่าล่ะจ๊ะฮะลุมิ้นตาเยพอดาลุมิ้นตาจิบ่อันนี้อันนี้ลุงยิงตัวบ่าเปล่าดิกองเนี่ยสกาเปล่าลุซ้อมมาบ่ผู้อะยะตะมาจิตู่ดาตองโกปั้นมวยลุลูจีลูกองลุตอกตะแต่กองบ่ผู้เปล่าอ้าวแม่อะยะตะมาจิตู่ดาตอง นมาชื่อหลู่จ่าတော့กันเนี่ยกะเหมี่ยวนี่เด้ฮะอะเยตะมาดิเด้ท่มมาอะเสร็จเน้เด้แฮ่ป้ามวยเด้นี่ดีกระเล้โกก้าวยาท่าเด้ซ้อ หุบป่ะเด้ครับเนี่ยจนก้าวยาท่าโลมวยท่าเด้ครับอะจนตาลิบ่ครับเนี่ยแกตาลิน้ำไม่ปล่อยใส่มาอูกว่า โอเคจนแล้วเนี่ยก้าวยาครับเนี่ยกูกูตาก้าวยานี่มาลิตาอะยังผิดนี่บิกูกูฮะอะจุก็ไม่มาไม่ได้บ่าวบ่าเฮ้ก เมสกาပြောတာကြည်ပြောစမ်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တဲတဲ့ကြီးကိုကြည်ပြီကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်ခင်ဗျာဟိုဘုကောင်အကန်နေသားမှာကွာသူတို့ပြောတာကိုလေသူဆုံးအောင်နားထောင်နေသားမှာကဲပြောပါမိမိပြောရမယ်ဆိုရင်ငါမီးကိုငါပြန်ခေါ်ဝတ်လာတာအာမေပြစ်တော့ငါပြစ်ခဲ့ပြီတော့ကခုမှငါမီးကိုပြန်ခေါ်မလို့ဟမ်ပြန်ခေါ်မလို့လာတာလေးပါလေးနဲ့အာမေဒီမန်ဒီစိတ်မကောင်းရင်အရက်ကလေးပါလေးနည်းနည်းပါးပါးတောက ကဲသမုတ်ကောင ်ဟေ းကောက်ရဟာထွေးထွေးရဲ့သားလေးဆိုတာသိပြီမင်းဘယ်လိုလုပ်ကျင်တယ်လဲပြော ဟမ်ခါသားကငငယ်လေးတွေကငါအရက်တိုက်ပြီးမွေးလာခဲ့တာပဲဘယ်ပွေးနိုင်မှမလဲကွာမပွေးဘူးကိုလူမပွေးဘူး I am sorry ဟာ ကောက်ရရေ ခင်ဗျာ သားလာအောင်ဖေဖေဝမ်းစီကိုလာအောင ်ဟုတ်ကဲ့လာပါပြီဖေဖေဝမ ်းအကူကြီးကိုမူကထွေထွေအကူကြီးကိုစကားတခွန်းလောက်ပြောပြရစီရှင ်ဟွန် းအကူကြီးတို့စီမနေตาลีอยิตมะผิดมาทุยซูยิงนี่ไอ้นี่တော့ตาลีကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ထွေလူနဲ့ตาကိုထိလိုက်ပါရှင်เนาะ ခင်ဗျာ မင်းဆီမပြောတာကိုကြားတလား ဟုတ်ကဲ့ မင်းဆီမနဲ့လိုက်နေမလား ဟေးဖေဖေကြီးလည်းပဲနေမယ်ဖေဖေကြီး ตาကြီ းကဲကဲဆီမตาကိုขอရင်ကျွန်တော်ကိုขอมาผิดมา ရှင ်ဘယ်နဲ့လဲရောက်ဖတ်ပန်းမွေဟမ်ပါမွေ ဟေ းသဘောတူရဲ့လား တူပါဗျာတူပါတူပါဟာ နှမကိုများဟင်းရဲ့ကစုံဖတ်နေသလားဟဲ့ဟိုလူနဲ့ပေးစားဒီလူနဲ့ပေးစားနဲ့ ကိုကနှမကိုယောက်ျားပေးစားသလိုမိမိကလည်းသမီးကိုယောက်ျားပေးစားတာပါပေးစားတာရင်အတူတူအယက်သမားဆိုတဲ့ဂုံလူရှိတဲ့လူကသာသဘောတူတယ်မိမိအယက်သမားကရိုးသားတယ်မေမေသဘောတူတဲ့လူကလူလိန်လူညာလူရှုပ်ကွာပါတယ်မေမေ ဓမ္မငါးယောက်ဖာကြီးကွာဓမ္မငါးယောက်ဖာကြီ းဟုတ် ဆရာမ ဆရာမตายမေမေအရှင်မตาย ညာဆရာဝမ ်ဟေး ဆရာမပြောတာဟုတ်လားယေ အေးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်မင်းဆရာမကမေမေရင်မယ်ဘာလဲဟာဒီလိုသိလိုက်ရလို့ဖေဖေကိုသာပြစ်ပြီးတော့သွားတော့မယ်ပေါ့ဟုတ်လား တာဖေဖေဝမ်းကိုမကြည့်ပါဘူးဖေဖေဆရာမတာကိုချစ်လိုက်ရင ်ချစ်တာပေါ့တာကြီ းချစ်တာ သိချစ်တာပေါ့ တာကိုချစ်ရင်တာဖေဖေဝမ်းနဲ့မခွဲပါနဲ့ဆရာမရဲ့နော်တာဖေဖေဝမ်းနဲ့မခွဲပါနဲ့ ပါလီရေမိမိမိမိဘယ်လိုပြောရမလဲ မောကဗျာမေသားကိုမင်းချစ်လား ဟာသိချစ်တာပေါ့ပန်းမွေရအ ဲချစ်တယ်ဆိုရင်ငန်းညီမလေးချွေးချွေးနဲ့မင်းသားကိုပြန်ထည့်လိုက ်ဟဲ့ကောင်ပန်းမွေဟဲ့ရသမားချင်းအတူတူမင်းဖင်ရောသိကျဲမနေနဲ့ငါသားကိုဘယ်တော့မှမပေးဘူ းရှင်မဟုတ်တာပဲကုမှုကောင်းကြီးရှင်သားကိုချစ်တယ်ဆိုရင်နေ့တိုင်းလာတွေ့လို့ရပါတယ်။ตาลีရဲ့ปัญญาကြီးလူမှုကြီးစီးပွားရေးတွေကိုကြည်ပြီးရှင်ตาဟုတ်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုပြီးပြန်ပေးတယ်မာရီ ။ဘာလူလေးကောရ ။ဟဲ့ရော ။အဖြစ်စီလာပေါင်းตาရဲ့ ။ဟုတ်ကဲ့ ။ငါตาလေးကိုသူပြီးမခွဲခြင်းပဲခွဲရတော့မယ်ဟာ။ဟေ းမခွဲဘူးမခွဲဘူးตาဘယ်သူမှမလဲမကောင်းဒီနေ့နဲ့ဒီနေ့လည်းနေမယ ် ကောင်းရမင်းငါသားမဟုတ်ငါနဲ့မနေရဘူးမင်းမင်းနဲ့မင်းပြန်လိုက်တော့ ပြန်တော့ကိုမအော်ပါနဲ့ဒီပြေတော့ပြပေးကိုပဲချစ်ပါလေ မင်းငါကိုချစ်စရာမလိုပါဘူးဘိုးဆရီတော့အကုန်ယူမင်းဆ ्याम မင်းအမေနဲ့မင်းလိုက်သွားရမယ် ပါရလေရစင်းနေဖေဖေတိုင်မလာပြရစင်းနေဖေဖေကိုတာရှိခိုးရဲဖေဖေ မလိုက်လို့မရဘူးလိုက်ကိုလိုက်ရမယ ်တိုင်မလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူ းအေးမင်းမလိုက်နဲ့ဘူးမလိုက်နဲ့မလိုက်နဲ့ဘူ းကျော်ဝါကြီးဖေဖေကျော်ဝါကြီးတာလိုက်သွားပါမယ်ဖေတာလိုက်ပါ လိုက်မယ်ဆိုရင်ညာဝဆားတွေကိုသွားယူ ဟုတ်ကဲ့ပါဖေဖေဝ ါဘိုင်ကျမစိတ်မကောင်းလိုက်တာကိုမူကောင်းကြီးตาเนกูมูกงิฉิชิมิตาคว้ยตะลุผิดนี่พี่เ สี่ยมะ ชี มะคว้ยใส่จริงเนี่ยจนบ่อยู่ล่ะเสี่ยมะหึ ชี อ้าปอนดินี้บ่ล่ะฮะ อู ้หึดิโลเว้ยตังไงเจ้ปอติมะเปียวมาเว้ย เฮ้ยล่ะดางาเนี่ยซิซัดท่าได้ง่ายะสนีลาวกว่าเฮ้ยล่ะ တိတ်တိတ်နေစားလူတွေစကားပြောနေတယ ်အောင်မယ်မင်းကမြန်ခါကို လာမောင်ချင်းမီအန်ဒီတို့အိမ်အောက်ကသွားဆောင်ပါမွေ 都我来过啦。 好的啊，妹妹。 姑母讲，大刘，姑母讲得起来。 得起不来什么？ 大刘起的，所以姑母讲，也没当你了哩。 呀，把谁弄来了？ 谁买的姑母讲呢？姑母讲，也没当多无，所以姑母讲，如今的皮肤这么皮肤对吗？ 哎，过来呗，这个来什么？ 这个保险。 啊。大叔，你第一的姑姑亲家啥比没老着不？ 嗯， 开花断尾了。 哦，大力出来喂，来大来来来来，没事的。 大，忙过年了，大爷，可以大大妹妹耶，啊，都你呀了没？ 哎，喏，好老的呀我。 好不，大爷。 你妈的。 行，姑姑。 阿妈妹妹都上你去，我家了哩。 OK， 姑姑。姑姑，推干了没呢？ 好给吧，好给吧，推，好给吧，推。 特别旺。 呀。 打干了没呢？没。 啊，干嘛比打耶？干嘛？ 这干么干？ 哎， 该谁踢该抓了？嗯， 输吧着瓜，输吧着输吧。 谁踢该赢了？啊，也走。 哎，我，我踢也得个龙王嘛，到到。 那比如哪一瓜？ 哎呀，嘛到也没那么我会输没的。 哎，春春呢？今朝给啥物？明早时间别白的呀。家人呢？我刚问小路阿龙，家在哪打工的没？ 不都老忙着没？阿弟我表啥嘛哦？ 哦，不都骗嘛嘞？阿弟呀，我讲一夜他妈不？ 哦，没骗你呢，忙着没？你刚说一夜他妈我，阿弟怎么也摘没来啦？ 摘点嘛，摘点让我弟胡阿弟。格里山用的嘛哩，高压也吹也，哎哩，一些他妈也来准备端你啦。明天啊，今朝面试呢，大阿明个的阿弟耶。 哎，没撇步，没撇步。比如说，伊毛巾明天阿弟的面来给啥哦？阿娘总是在面对啦。 讲嘛的阿弟呀，讲嘛的。今朝路悠悠达达哩那里，路过北沙来路线。嘿嘿嘿，阿弟的面这谁吃呀？啦不，阿弟呀。叫我变来比啦， 对不啦？ 来哩，过干的来给，过来不比没？ 哦，你把这个姐妹，出来嘛，吃两瓜嘛。 哦，吹个那瓜，喇叭吹耶，吹那个那个，刘吉金的毛肚比大呗，喇叭。 刘吉金的毛肚比没吹呀，的毛没肚不行。 别，白露别来点来吹耶。 哼， 也是多嘛啦吹，嗯，过这个也是多嘛啦。 吹白露你啦嘞，哪里变没？ 哦，哥，哥吹上你啦。哪里端住？ 白露龙腿，阿弟我不表来呀嘛！ 哦，表情的路端表，这马七度啊，好哩呀，过木岗呢，好点咯。 过路，哎呀，怎么办嘛？哎呀，没到这点，明天啥人？没嘛不讲的说了，我明个对比方了，给到来帮忙。 明天你叫着你对呀嘛，不管。屁股肉大把被吃了耶！ 他说人来吧嘞，阿弟，你别给我点臭屁，一堆不是在点老太。 嗯， 老毕，下岗嘛，你靠边来人，里边来在管，下岗嘛，你来催养。下来不拿药也没好啦。 OK， 白来的俺这啤酒耶，白来的，对家对家不莫讲耶，对家对家不。 莫个， 哎， 你那阿婆嘛，这啥龙王没欺负？阿婆嘛，这啥鸡蛋？哎呀，别哎呀！ 哦，爸母爷，没母呢嘞，一把罗拉瓜。 没有， 没爸爸，阿婆人我这啥保护路嘞？ 阿妈， 没那么我七路，一家子个表了个六路，阿八路不六路。 哎，我那么一家子个表了六老多，这这不吧？没也偏来这个，阿我这啥跑大呗？ 啊，这是没那么我表背的，阿也偏到没，反正嘞。 早餐吧，莫讲话，没啊，没嘛叫没压力，没没叫你，没也叫， 啊，明天嘛我吃了吧，要不呀？ ชิโลวะกวาเมยเลยงานมาโกไม่อยากกินก็ชิโลโซบิอแยกโกผัดท่าเลยงานมาเนี่ยยะพี่โลอจิย่อทวาพี่อแยกเปลี่ยนดอกเองงาเลยพ้นไม่รู้มึงโกเลยพ้นไม่รู้อแยกโกเลยพ้นไม่รู้ก้าวชิงเองอะคู่เด้อก็เปลี่ยนดอกฮะลูกโกไม่เพชรสิบาเนี่ยยกไปบาพี่โลเพชรสิจินน่ะรู้ไม่อ่ะงาอ๋อแม่ดาเนี่ยอเสาะก็เลยตอกๆซาๆลูมิน มาเจ้ามาซาลุงนัวโชโนโนบาโนซะบะกะบะกูเอกูกูเปียเปลี่ยนไล่บีตอกๆซาๆลุงนัวมะตะมะซาลุงเมนน่ะเป็นจ้าดล่ะอืมปงซันกูก็ดิงานดอจาเนี่ยงานมวยผอกท้าเดเอ้เมี้ยงานบ่าวมาจ่านี่ล่ะเว้ยเปียวบ่ายกพ่อเอ้เมนเปียวตะเมียกูงาคำมาเมเปียวบ่าบ่าเปียวอุ้มเลยแกงาถ้วยญูสิตั้วได้อุ้มปริตตะโตยี ปั้มมวยเปียวตัวเลยทวินญูสิโกตั้วเลยเมสุราก็ดีกองเนาะไอ้เนี่ยตั้วตอกอุ้มเหมลูเปียวตัวล่ะบักเนี่ยฮะปริตติดิน้ำไม่ใช่มาซุโลทวินญูเยวอหาราโกจนบาตาเปลี่ยนไปอ่ะล่ะบักเนี่ยอ๋อทวินญูทวินญูทวินญูสุราโตเยโกขอราบาล่ะ เฮ้ยกะอะยะตมะเบ็ดดูเล็กกว่าง้ากูยะตมะขอละเฮ้ยเม้งกูง้าขอนี่ล่ะมองๆจิมมี่ขอนี่ล่ะฮอรี่โกโก้จิมมี่ขอนี่ล่ะชิมมั้ยล่ะยะตมะบาเกชั่นเนี่ยเม้งง้ากูขอละเนี่ยใช่ป่ะเม้งเสี่ยมาถุยๆกูဖြတ်ไปมะล่ะไม่ဖြတ်ไปกูล่ะด่าไปเปียวฮะง้ากูเสี่ยมาถุยๆก็ฉิดเด้งาก็แล้วเสี่ยมาถุยๆกูฉิดอ๋อมา งาเราจึงฉิดได้ไอ้สัตว์กูเมี้ยบ่พี่รอลาบิเผ็ดไข่เนี่ยล่ะเลยยาเรกะงาถั่วค้ามนาจินซ้ํามาเนี่ยมองว่าแกอปองเต็นโนเยดีเบ้กะอนุนี้เนี่ยท้องมาโลย่แมปงซังမျိုးบ่ဟုတ်กูว่ะดีจ้องท้องซันอันยักกะลิตัดไล่ซ้ํามาอ๋อว่ะฮะงาอะยักไม่ตอดดอล่ะงาอะยักเผ็ดไล่บิบ้ากว่าเม้งกะอะยักเผ็ดไล่บิหอดล่ะอ๋อๆเม้งกะดียုံญินโลดีชုံทะนา บ่ไส้ลุเลยตลอดป้าได้กองเลยกว่าเฮ้ยดีกว่าเอาชุบไปอะแยกไต่ไล่จ๋าซันโอเคโอเคเฮ้ยกองนี่เฮ้ยกองนี่มีนงานเอามากะเนี่ยงาก็มากันเนาะมากันเนาะงามากันเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเน 哎，也得老老公那边。 哎， 你老孙爷爷奶奶尿到那里。 六八， 干啥？人家谁那个？ 不理啊！ 哦，还搞呢？娘娘六，你搞的这米多少？搞不娘娘点呢？哎，一生一世嘛，多吃点。走， 好搞事，好搞事。 哎，皮皮问我，葫芦鸡腿，真搞不说的，烤多少了？那没过，那大表妈皮没，那大表妈皮没，皮皮问爸妈没皮巴子呢。 Hello， 小马到头队应该把拉开呀。 OK， 这马腿腿蛮新。 小马罗应该路表你的路条，就那路苗乌个喇叭。都难打野菜嘛，目的也你吧的。 诶，好啦， 好吧。 都难咩啊？过半回来人。 我好吧，我怎么样？过半回我就能够对吧的。 哦。 一路个野到底，哎，谁谁吧？啊，苦地路家了，目的也你了呢。万一他路，就那你们道路，小马我放下张家了吧，小马。 哦。 都难咩个模仿嘛？ 是。真的来过么个？县民大刚上他的不留有包庇么啦？哼！ 对，哥哥，你先别管别吧。 哦，爸妈先别这样了。推推信我，可拉跑啊啦嘞！推推也打理我，先上小的，没他的接送叫， nong song la khong a de mat ba mho thei ba bu thui thui ye mho thei ba bu ko ko jin mi lo ga wan pi lo o ba jin mi le jin mi ya shin lo a yet ta ma mho khu shin tei ye la na li ye la bya pyo ye la ji la thui thui ye pyo ye la ji la ko shin pya ra ko le na thong sa ma do san ma a yet ta ma tiao ye saka ko jin ma a le ma tha nai mu shin ga jin ma wo le nya de ko ko ko le nya de lu leng lu nya ayet ma shin ne da jin ma ta li a tu lu tha mi yin le jin ma ta li ba shin lo ayet ma phi ma tai ye la ke pyo chin na shi pyo chin na shi a ko lon pyo lai ba ro tu tu ye pyo mi jin naw ayet ma taw taw hu so da phaya ga lwe yin be du ma tai ma ro mho ba le lu de ko lon ayet so nan ni de lu wa ayet ma taw taw hu so da jin ma belu lo yong wa ma le he ke pyo jin ma be wo lai pu pi ya မလို့ပါဘူးထွေထွေကျွန်တော်ဖာသာကျွန်တော်ပြန်တတ်ပါတယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ ်ခေကောင်ဘိုးကောင ်ကိုကိုပန်းကြီ းပန်းမွေ ကိုကို မင်းအရက်တော့ပြီးအရက်ဆိုင်ထဲမှာရမ်းနေတဲ့ကြားကိုငါအမြန်ဆုံးလိုက်ခဲ့တာ နေစမ်းမအောင်ကွာမင်းကိုဘယ်သူပြောတယ်လဲပန်းမွေ လူတရင်လူချင်းဆောင်ပါတယ်ဘိုးကောင်ကမင်းအရက်တော့ခင်နေဆိုလဲငါနှမမသိအောင်ငါတိတ်တိတ်ကလေးဝယ်တိုက်မှာပေါ့အခုတော့မင်းလုတ်ပုံကအယုတ်ဆိုးလုံးလှပါလေကွာ ပန်းမွေငါကမဟုတ်တာလေလာပြောမနေစမ်းမနဲ့ကွာ ဟုတ်ပါလေငါနှမကမကြည်ပဲကောနေလို့မင်းမောကြောဆိုင်နေပြီမဟုတ်လားမြမလေးဒီကောင်ကြီးကအရက်တောက်တာကလွယ်လို့ကြံ့တာအကုန်သဘောကောင်းပါ ဟုတ်ဒီမယ်ကိုကိုကိုကိုအရက်သမားကိုအိမ်လဲမလာစီနဲ့ထွေးထွေးကိုလည်းလမ်းမတွေ့ရင်မခေါ်ပါစီနဲ့โอ้นางซงตาลิงนี่ดองบ้ามาไม่ปัดได้สิบานี่ถุยๆตั้วมิ ถุยๆเฮ้ถุยๆเบลูหามานี่แล้วไม่สิอะยะตะมาสิ่งเน็ดแลกว่าโมกถับไปสอไล่จ้ะ มามาตบออกปะโมยา เล็ดสัดสัดดอมิงอ่ะยุคศิมินาจีคอลเลจนี่วินลูกขั่วป้องโหกว่า ဘယ်ဝင်လာလဲ။တမမင်းကိုရှာနေတာကြားလာပြီ ။ဟင်။ဘာလုပ်မလို့လဲတာရဲ ့။ဟုတ်ခူလေး။ဟိုဖေဖေဝမ်းကိုဦးတင်ပြီးတော့လူတွေအများကြီးနဲ့ဝိုင်းချုပ်ပြီးဒဇယ်သေးကိုအရက်ပလင်းကြီးနဲ့အတင်းထိုးတဲ့ပြီးအရက်ကြီးတိုက်တယ်မမေရဲ့ ။ဟုတ်ဟုတ်လားတာ ။ဟုတ်တယ်မမေရဲ့ ။ပြီးတော့ ပြီးတော့ဖေဖေဝမ်းရဲ့ခေါင်းကိုပလင်းနဲ့ရိုက်ပြီးကောင်းတော့တင်ခေါ်တော့တယ်မမေရဲ ့။အိုးဒုက္ခပါပြီ။ငါမပီငါမပီလစ်ဆက်တတ်တော့ဂျင်မီတို့လက်ချက်ကိုမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးငါအကုတ်ကိုသွားတောင်းမှမှဖြစ်မယ်လာတလာတားပြပြစီသွားအောင ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေဝါရောဖေဖေဝ ါဟောသာဟုတ်သားကောက်ရနဲ့ညီမလေးပါလားဘာလာလုပ်ကြတာလဲ အကူကူအကူမိုးကောင်းဝင ်မိုးကောင်းလား ဟုတ်တယ ်ဒီကောင်းဘယ်လို့မှတားလို့မရဘူ း ဒီညက်နေရထားနေပဲမန္တလေးပြန်သွားပြီ ရှင ်ဟိုးသူ့ကိုဘယ်တော့မှလိုက်မချပါနဲ့တော့တဲ့ဟမ်ထွေ့ထွေ့မြန်မာနေဘာဖြစ်လို့ငိုနေတာကို သူထွေ့ထွေ့ကိုစိတ်နာသွားပြီကိုကိုကြီ းဟာဒါကတော့မင်းသူ့ကိုပြောထားဆိုထားတာကြည့်အောင်ပါကြည့်အောင်ပ ါမြန်မာလေးမှားပါလေကိုကိုကြီးမြန်မာလေးမှားပါလေ မင်းသူ့ကိုတကယ်ချစ်လို့လားဟင ်ချစ်ပါလေကိုကိုကိုမူကောင်ထွေထွေအသက်လောက်ချစ်ပါလေ အရေးစမားတိအောင်မို့လက်ကောလက်ထိုင်နိုင်ပါမလား သူစိတ်ချမ်းသာရင်ဘာမဆိုထွေထွေလုပ်ဖို့အသင့်ပါကိုကို ဒါဆိုရင ်တိုက်ပွဲမှာကြာသွားတဲ့ကိုကျော်နဲ့ကိုမူကောင်ဘယ်သူ့ကိုပိုချစ်တယ်လဲ ကိုမူကောင်ဟင်သူ aku bayi mama tua apa butuh duit? Kuih tali dah kuih. Hei, hei, hei, ni jauh. Nah, aku cima. Kenali ni jauh. Hei, kau ya? Ya, pipi tu. Ya, minyak. Twinyu si tua jauh. Okay. Hei. Tahu bayar twinyu si kau dah malu le. Ngaji dah twinyu si bah. Hodoh. Okay. Pamu ye? Hei. Misa twinyu si kau matu agen. Hei. Mana minyak aku? Mereka beri saya lupa dia kan. Letak beri apa kuah? Cikgu, cikgu nak beri kuih. Ia baru jawab. Ngah sulit kau ngah. Nama dah beri apa sulit? Kuku nak. Acha kan? Beri beri. Macam ni dek kau. Cuma lah. Si dia macam tu. Mereun dia jawab. Letak. Kau ni ngah beri saya lupa kau. Okay, okay. Kuku ye. Aung zhe yadu. Saba mingla. E mingla the doza. A yet the man. Kukuali. E mingla the doza me. Nanama dozi. See the ban set us home. Awaha. Kui gua quarine. Saza me te ya yaro muze ya.